Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ağustos Salı. Yıl 2018, ay 8, gün 219, Hızır 94. 1439 Hicri Zilkade 25, 1434 Rumi Temmuz 25. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Günün şiiri. Hiçbir semtte. Hiçbir semtte berberin olmadı. 1954-1980 yılları arasında. 26 yılda 28 ev değiştirdin. Leke kuşağı nasıl bilmez seni? Arabesk nedir diye düşünmüştünüz. Şebboy sesli bir cümbüş eza içinde. Eşitlik midir komedya? İçtenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Yürütüyoruz bütünlemeye kalmış bir sessizlikte. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreya. Günün tarihi. 54 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerikan destroyerine ateş açtığı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. Böylece Vietnam Savaşı başlamış oldu. 77 yıl önce bugün yani 7 Ağustos 1941'de Nobel ödüllü ünlü Hintli şair Rabindranath Tagore öldü. Günün malumatı Ağustos ayında sebzeler. Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı turp, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bigger. It's bigger. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Losing My Religion, dinimi kaybederken adlı parçayla yaptık. R.E.M. grubundan geliyordu. Niye çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan okuyalım şimdi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Virtüözler. Bekaret tercihi yapmış olan din adamları cinsel hayatın normlarını da dikte eden uzmanlardı. 1215 yılında Kardinal Robert de Courson şöyle hükmetti: dindar insan zevk almaktan tiksinti duyar ama sağlıklı çocuklar doğurmak için bu tiksintiye katlanır. Kilise tehdit ediyordu. 300 günlük mecburi cinsel perhiz sırasında peydahlanmış çocuklar ya cüzamlı ya da saralı doğacaktı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1955'te bugün Sony'nin öncül kuruluşlarından Tokyo Telecommunications Engineering tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlanmış. Kardeşimiz radyoculukta önemli bir alan. 1964'te bugün, yani 7 Ağustos 1964'te 54 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam, o zaman iki Vietnam vardı ve savaş halindelerdi. Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerika Birleşik Devletleri destroyerine ateş açtı. Yani iddiasıyla savaş gemilerine ateş açtı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı ve böylece Vietnam Savaşı başladı. 20. yüzyılın en uzun süreli savaşı olacaktı. Yanılmıyorsam 13 yıl sürdü. 1964'te başladı demiştiniz değil mi? Evet. 1975'te son buluyor. 11 yıl. 11 yıl oluyor ama bunun öncesi de var sadece. Yani daha önceden bizim kaydettiğimiz Wikipedia sayfasında bunun 1955'te Fransızların saldırısıyla beraber Vietnam'da direnişçilerin Ho Chi Minh'le başlayan direnişiyle beraber olduğu söyleniyor. O yüzden 1955 ve 1975 tarihleri veriliyor. Evet, 11 yıl yani. Değil mi? Yok, Fransa'yı da içine kattığım zaman 20 yıl. Evet, 20 yıl. Evet ve tabii bu Dien Bien Phu'da da muazzam bir yenilgiye uğrattılar. Ho Nguyen Giap vardı general. Gayet mütevazı bir öğretmendi ama mareşallik yaptı ve Fransızların kolonyalist güçlerini darma duman etti. Vietnam halkı arkasından da gene Vietnam halkı bu sefer de şeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist korkunç saldırılarıyla bugüne kadar sonuçları da devam eden napalm ve diğer kimyasallarla yakıp yıktılar ortalığı. En az bir kuşağın yok olmasına yol açtılar Vietnam'da. Sonra da Kamboçya ve Laos'a da sıçrattılar bu savaşı. Amerika Birleşik Devletleri ve devlet adamlığı, en yüksek devlet adamlığı payesini de dünyanın en büyük kitle katillerinden biri olan Henry Kissinger'a verdiler. O zamanki dışişleri savunma danışmanı, sonra dışişleri bakanı da oldu galiba. Evet. Öyle bir şey. Kamboçya, Laos ve Vietnam'daki ölü sayılarını topladığınız zaman ise ortaya 2 milyon 750 bin ile 3 milyon 50 bin arasında bir rakam çıkıyormuş. Sadece siviller bunlar. Bunu kimse de konuşmuyor zaten. Evet, konuşmadıkları gibi zaten bazı tarlalar hala portakal, yok portakal. Agent Orange. Agent Orange nasıl çevirmek gerekiyor onu? Öyle. Yani. Agent Orange'la kaplı, yani evet. Kimyasal bir silahla ortaya çıkan o zehirle kaplı olduğu da hala anlatılanlar i̇şte arasındaydı. Kuşaklar boyu da geliyor. Evet. En müthiş olay yalnız 54 yıl önce tam bugün olan olay şu. Johnson açıkladı. Ondan sonra da Amerika Kongresi ne? Amerika'nın iki büyük destroyerine nasıl saldırı yapar bu alçak komünistler, kızıllar filan diye saldırıya geçtiler ve bu savaşı yaptılar ya. Evet. Yalandı. Yalan, tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Böyle bir şey olmamış. Maddox adlı savaş gemisi. Maddox, evet. Hiç yok böyle bir şey yani tarihte. Nasıl Hiroşima'ya dün konuştuğumuz gibi bir şey yoksa herhangi bir askeri üssü bombaladık, mecburduk savaşı bitirmek için, buna gerek vardı diyen Truman nasıl öyle söylemişse o zamanki başkan, sonra da Lyndon Baines Johnson da Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkanı da bu korkunç yalanı şey yaparak işte 20. yüzyılın en uzun ve vahşi yıkım savaşını da başlatmış oldu böylece. Çok çetin bir savaşmış. Fena halde insanların birbirine acımadığı muharebeler gerçekleşmiş. Bir de Milay katliamı gerçekleşti. 500'e yakın çoluk çocuk, bebek. Evet. Sadece hiç sivil değil, sadece erkek de yok. Hepsini doğradılar, kafayı çekmiş olan Amerikan askerleri. Hatta bir tanesi itiraz etti biliyorsun. Hı hı. Ve durdurdu. Bir başka köydeki katliamı da durdurdu. Onun akıbeti de ne oldu sonra o durduran askerin tam iyi hatırlamıyorum ama. Dünyanın gözü önünde toplu halde yapılan işkenceler, insanları canlı canlı yakmalar, biyolojik saldırılar, napalm bombaları, köy baskınları, toplu cinayetler ve yağmalar sıradan hale geldi bu sayesinde. Yakın zamanda gerçekleşen birçok saldırıda da bunların diğer örneklerini de görebilme fırsatı bulduk ne yazık ki. Günün birinde tarih okuyacak mıyız acaba? Yoksa ona vakit kalmayacak mı hiçbir zaman? 1071 yılında zaten Malazgirt Savaşı gerçekleşmemiş miydi? Evet. O tarih değil mi? Evet. Tamam işte, okuyorsun demek. Tarih daha, bundan daha ibaret belki de. Daha yakın tarih. Yok, bir de 1040'ta Weihenstephaner kuruldu. Weihenstephaner? Weihenstephaner. Stephaner. Weihenstephaner. Evet. Bu bildiğimiz bira. Yaşlı içtiğimiz, evet, bira markası. O 1040'ta. Yani ben de merak etmiştim geçtiğimiz hafta ne zaman kullanılardı. Malazgirt'ten 30 yıl önce. Değil kurulmuş mi? Bir hane orada. İçki içmeyin, içki zararlı bir şey. Özellikle gençler sakın. Zaten bu fiyatlarla beraber içebileceğinizi de zannetmiyorum. Evet, oraya geleceğiz şimdi zaten. Şimdi devam edelim. Tarihte bugünü biraz uzattık ama 1974'te bugün de ip cambazı Philippe Petit Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri arasında yerden 417 metre yükseklikte gösteri yapmış. Bu gösteri tarihe geçmiş herhalde. Çok tehlikeli bir şey çünkü. Evet. Ama Philippe Petit kimse hatırlamıyor artık ama ikiz kuleler artık yok. Evet. Öyle bir durumda söz konusu. Artık yani şey de yok. İp cambazlığı da yapılamayacak bir şey değil. 1990'da da Kuveyt'in Irak birliklerince işgali üzerine Amerika Birleşik Devletleri Çöl Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Savaş uçakları da Suudi Arabistan'a gönderildi. Bunu artık daha fazla ayrıntıya girmiyorum bu korkunç günlerde. 1998'de bugün de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen bir büyük sel felaketinde 47 kişi öldü. Bunun çok net olarak ayrıntılı olarak verdiğimizi hatırlıyorum. Açık Gazete'de o tarihte. Bunlar aynı şekilde o bölgede devam ediyor. 20 yıl önce. Devam ediyor. Dereler taşmaya, evler boşaltılmaya. Evet. Heyelanlar riskilerinin ortaya çıktığı, yağışlar görülmeye devam ediyor. Evet, şimdi bugün zaten yeryüzünün en büyük yalanlarından biriyle başladık. Dün de yeryüzünün en büyük yalanlarından biriyle başlamıştık. Göklerden üstümüze atılan bir yalanla Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman askeri üssü barındırdığını söyleyerek tepemize salladı. Atom bombasıyla Hiroşima üzerinde patladı. %70'i bir anda yok etti. Trinitrotoluen 13.000 TNT ton 13.000 kilo ve merkezinde 3.000 derece sıcaklık yaratmıştı. Bu bir yalana dayalıydı işte. Askeri üstlendi. Ve 1,5 kilometre çapındaki bir alanda her yeri dümdüz etmişti. İlk aşamada 80, sadece o yılın sonuna kadar 140 bin en az insanın ölümüne yol açan ve dünyanın adeta sonunu getirmeye aday bir olaydı. Hatta çok acı bir şey de çok sayıda insanın tıbbi yardım alamadan ölmesi, şehre yardım götürmeye gidenlerin de yok olması, yanarak olmasıyla bitti. 73. yıl dönümünü dün andık. Yani bugün de, bugünlerde diyelim, dünyada Kitab-ı Mukaddes'teki tasvirleri hatırlatan bir durum var. İşte senin demin söylediğine de ilaveten söyleyeceğim. Cehennemle yüksek sular arasında bir yerde kalmış durumumuz devam ediyor ve artarak devam ediyor. Yani ondan sonra bütün şeyleri vermiştik. Anadolu Ajans, France Press, Reuters'da filan ajanslardan derlenen bir NTV haberi, NTV haberinin başlığı mesela cehennem günü Avrupa 50 dereceyi gördü diyordu. Avrupa kavruluyor. Yunanistan'da 77'deki 48 derecelik sıcaklık rekoru kırıldı. Portekiz ve İspanya'da hissedilen sıcaklık 50'yi geçti, 50 dereceyi. Bu hafta Türkiye'yi de vuracak. Nemin etkisiyle 35 derece sıcaklık mesela İstanbul'da 45 derece olarak hissedilecek. Ayrıca da İspanya'dan ilk ölümlerin haberleri de gelmeye başlamıştı. Yanılmıyorsam 2 kişinin öldü. Yani en kuzeyde İsveç'te Kuzey Kutup Dairesi'nden başlamıştık. Ormanlar yanmaya devam ediyordu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de hiçbir yerde klima yok. Klimalar bitmiş zaten. Yeni satışlarda olmuyor klimalar. Yeni koysunlar diye. Bir alışveriş merkezi de 100 müşterisine, hatırlı müşterisine, gelin bu gece bizim klimalı binamızda kalın, kahvaltı ve yemek de var demişti. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda cennet sahili cayır cayır yanıp John Milton'ın kaybolan cennet destanını hatırlatmaya başlamıştı. Cennet kayboldu. Başkentin batısında da insanlar sular seller altında kalıyordu. Tam Kitab-ı Mukaddes yani. Ayrıca şiddetli seller Hindistan'da en az 500, Myanmar'da en az 20, Vietnam'da 3 can alırken Japonya hem sıcak dalgasından hem de sellerden üst üste yüzün üzerinde insanın ardından ağıt yakmaktaydı. Şeyi de okumuştuk, Laos'ta biraz önce adı geçmişti Vietnam Laos Kamboçya savaşla ilgili. Laos'ta da bir baraj patlayınca hem sıcak dalgasından yani hem de seller altında kalınca 6500'den fazla insan evsiz kalmıştı. Bir sürü de ölen vardı. Aşırı sıcaklarla kavrulan Kore Yarımadası'nda Kuzey Kore diktatörlüğü doğal afete karşı yurttaşları düşman kardeş yani yurtsever mücadeleye çağırırken öbür taraftaki düşman kardeş Güney Kore'de son 111 yılın en sıcak günü yaşanıyordu Kore'de. 28 vatandaş, Koreli vatandaş sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yani bir zamanlar mümbit hilal, yani bereketli hilal diye adlandırılan Orta Doğu'dan gelen haberlerde hiç parlak değildi. Susuzluğa ölüm diye pankart açan öfkeli insanların sokakları doldurduğu İran'dan sonra aşırı sıcakların vurduğu Irak'ta Tarım Bakanlığı resmen %50 kuraklık ve su gelirlerinin yetersizliği nedeniyle tarım sektörü yarısı gitti diyor. Evet. Irak'ta. Bunun sonucunu bilemiyorum. Türkiye'de ise bir yandan Eyyam-ı Bahur en sıcak ve buharlı günlerle 51 derece hissedilecek sıcaklık gelecek diyorlar. Kandilli Rasathanesi de 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olacağını, 100 yılın başından bu yana İstanbul'da 1,5 dereceye kadar arttığını, sıcaklıkların ortalama sıcaklık arttı diyor. İstanbul'da 39-40, İzmir ve Aydın'da 40-45 derecelik sıcaklık göreceğiz. Ayrıca da aşırı yağış ve seller, kuvvetli dolular, kuraklıklar, afetler hepsini bildiriyordu. Zaten Rize'den, Ordu'dan, Kütahya'dan, Bolu'dan, Mudurnu'dan, Aydın'dan sayısız sel su haberi vardı. Devam ediyor galiba onlar da. Ayrıca da sosyal medyada İstanbul 3. Havalimanı'nın zemininin çöktüğünü ve ürkütücü büyüklükte bir obruk açıldığını gösteren fotoğraflar yer alıyor. Büyük bir rezalet. ÇED raporunda 70 sulak alan ifadesinin yıllar önce su birikintisi olarak değiştirilmiş olduğu yolunda haber, yorum ve uyarılar vardı. Melis Alpan'ın internet mesajı da vardı mesela. Öte yandan Kuzey Yarıkürenin daha yeni başlayan yangın mevsiminde Kaliforniya eyaletinde mevsim ve sınır tanımaz yangınlar genişleyerek sürüyor. Hatta yepyeni terimler icat ediliyor. Firenado gibi mesela. Nedir? Nasıl çevireceğiz? Kasır yangın mı? Hortu yangın filan gibi laflar. Yangı hort da olabilir. Yangı hort. Yaktığı alan 100 bin hektar civarına ulaşmıştı. 100 bin hektardan bahsediyoruz. Ve ancak 1/3'ünün kontrol altına alınabildiği söyleniyordu ve genişleyecek diyor. İşin kötüsü hızla daha da genişlediği gözleniyor. Önemli can ve mal kaybı. Dün yenisine bakamadım ama en az 7 kayıp vardı. Ve Trump da majör felaket ilan edip federal yardımı devreye sokmak zorunda kaldı. Kaldı da kalmasına neredeyse aynı günler içinde hem araçlarda sera gazı salımlarına ilişkin sınırlamaları kaldırdı. Gerekçe ne biliyor musun? Şeyi kaldırınca daha dikkatli kullanırlar ve daha tasarruf ederler diye bir hakikaten absürditenin doruk noktasında bir açıklama geldi. Dünyayla dalga geçiyor adam. Evet, hem de dev enerji şirketi Exxon Mobil'in petrol ve doğal gazın iklim yıkımına yol açtığını en az 40 yıl öncesinden bildiği halde bunu devlet sırrı gibi saklamaktan öte inkar eden, ondan da öte bunun tam aksini iddia eden, ne küresel ısınma yok canım, ne insan kaynaklı. Bunu iddia etmek için de geniş bir propaganda ağı ve düşünce kuruluşları denilen think tank ağı yaratmak amacıyla müthiş paralar harcayan bu şirket hakkında 2 yıllık devlet soruşturması vardı. Resmi soruşturma sona erdirdi. Evet. Ve İsviçre'de arkasından buzulları erimesinler diye geçirilen plastik köpükleri gördük. Avusturya'da polis köpeklerinin ayaklarına yanmasınlar diye geçirilen patikleri gördük. Hollanda'da asfalt yollarının trafiğe kapatılmasını gördük. Portekiz'de belli saatlerde sokağa kesinlikle çıkmayın diyen resmi uyarıları gördük. Ve bunlar Kuzey Yarıkküre'deki kıyamet ve kaosa ilişkin bir özetti. Güney Yarıkküre'ye ise çok kısa bir süre için uğradık ve orada da durum şöyle. Kış mevsiminin ortası aşağı yukarı. Tarihinin en kötü kuraklığını yaşıyor. Gıda ürünlerinin yaklaşık 1/4'üydü değil mi? Üreten New South Wales, yeni Güney Galler eyaletinin %99'u. Evet, yanlış duymadınız. Ülkenin dörtte birini, en az tarımını, hububatını vesairesini sağlayan, yiyeceğini sağlayan eyaletin %99'u kuraklık pençesinde. Yani tamamı yani. Büyük rezalet. Avustralya ülkesinin başbakanı Malcolm Turnbull da Avustralya artık bir kuraklık diyarı diye resmen itiraf etti. Fakat daha da acayip bir şey var. Bu uyarının muhatabı kim? Kendisi dışında kime soracağız? Çiftçilere. En fazla bilen, en bilenler, daha doğrusu en doğrusunu bilen onlar değil mi bu konuyla alakalı olarak neler olduğunu? Durdurmak çiftçilerin elinde mi? Durdurmak olur? Değil, sadece durumun ne olduğunu bilebilmek. Çünkü onları da sorsanız bu arada çok fazla bir şey olmayabilir. Turnbull'un ifadesiyle çiftçilere aynı zamanda psikolojik destek de verileceği söyleniyordu. Bence Turnbull'a da psikolojik destek verirse çok iyi olacak. Hepimize psikolojik destek verirse aslında çok iyi çok olacak. Çok iyi olacak, evet. Yani ülkenin en kalabalık eyaleti ve tarım üretiminin dörtte birini yapan Yeni Güney Galler'de %99 kuraklık. Yani bir yardım görevlisi de hemen yanında bir yardım görevlisini de teselli ediyor Başbakan Turnbull. Niye? Ağlıyor adam. Niye? Çünkü şöyle anlatmış. Her gün bir çiftçi ailesini ziyaret ediyorum diyor bu görevli ve bir gün çok geç kalmış olabileceğimizden kaygı duyuyorum. Durum bu kadar kötü demiş. Yani ama bu arada da Avustralya'da çok güzel bir haber vereceğim. Çok sevineceksin. Bir bakan açıklama yapmış Avustralya'da. Yok böyle bir şey demiş. Nasıl böyle bir şey yok? İklimle ilgisi yok bu işin demiş. Neden? Tarım Bakanı David Littleproud. Adı da güzelmiş. Küçük iftar diye çevirebiliriz. Küçük müftehir. David Littleproud ABC'de televizyona çıkmış. Gayet genç, hoş bir adam zaten. Ve demiş ki iklim değişikliğinin insan kaynaklı, bizden kaynaklanan bir şey olduğu umurumda bile değil demiş. Ülkenin tarım buğday sepetinin, neyse tarım sepetinin %99'u kuraklıkta iken Tarım Bakanı çıkıyor, ne iklim değişikliği ya, yok böyle bir şey diyebiliyor. Ama hak veriyorum, çünkü zaten en büyük BH Billiton şirketi mesela kömürle meşgul olan ve fosil yakıtlarla dünyadaki iklim değişikliğine en çok etkide bulunan 20 şirket arasında bulunan Billiton şirketi zaten Avustralya'nın. Peabody de öyle. Evet. Yani oralarda. Onun için de itiraf edemeyecekler maalesef. Ama yani böyle. Yani hiç değilse iklim değişikliğiyle alakalı bir şey söyleniyor. Türkiye'de baktığınız zaman bu konularla alakalı olarak çıkan şeyler çok fazla değil. Sıfır. En son Fakı Baba demişti. Seçimin hemen öncesinde iklim değişikliği kelimesini cümle içerisinde kullandığı, iklim değişikliği iki kelime oluyor, cümle içerisinde kullandığı bir veciz sözden alıntı yapmak istiyorum müsaadenizle. Patates fiyatlarının yükselişiyle ilgili konuşmuştu. İklim değişiklikleri ve seçimler nedeniyle fırsatçılar devreye girdi. Hem para kazandılar hem siyasi mesaj verdiler. Patates fiyatları önümüzdeki haftadan itibaren düşecek ve normale dönecektir demişti. Düştü mü? Normale döndü mü? Ben o günden beri patates yemiyorum. Ben Fakı Baba'yı görmek istiyorum. Öyle mi? Evet. Fakı Baba'yı görmek istiyorsunuz da Fakı Baba daha yeni geldi ve yeni gitti. Ne yapacağız şimdi? Nereye gitti? En son bakanlık çalışanlarıyla vedalaşıp gitti. Fakı Baba veda etti. Başlıklı haberler var. Veysel Eroğlu'yla vedalaştı mı? O bilmiyorum. Veysel Bey en son televizyon açıyordu. Bu konuyla alakalı olarak. Orman TV gibi bir televizyon. O da tam olarak yarıda kalmış bir proje olacak mı ama göreceğiz bakalım. Bıyıkları var mı? Duruyor mu? Bıyıkları duruyor efendim. Bütün bu kızılca kıyamet alametleri arasında dünyanın karbon salınımlarının en az 800 bin yıldan beri görülmemiş en yüksek seviyeye çıktığını, tüm salımlar şu an durdurulsa bile atmosferdeki ısınmanın birkaç on yıl, belki bir yüzyıl bile daha devam edeceğini, bilimsel raporlarla dünyaya açıklandığını söyleyeyim. Ayrıca bir hafta kadar önce gezegen tarihinde gelmiş geçmiş en sıcak 3 yılın 2015, 2016 ve 2017 olduğu bilimsel raporlarla dünyaya açıklandı. Evet. 2018'inde 4. en sıcak yıl olma olasılığı çok yüksek denmişti. Aynı hafta haberi çıkan bir başka bilimsel raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde dev petrol ve doğalgaz şirketlerinin karları uğruna kutup ayısı, yaban tavuğu, bozkurt, bozayı, delta gümüş balığı ve koho somonu yok olacak. Yani bu türleri çok uzak olmayan bir gelecekte ancak belgesellerde görmek, çocuklara ve torunlara da ancak o belgeseller üzerinden tanıtma yapabileceğiz. Bu mümkün olacak. Yine Ağustos başında küresel ısınma ve iklim değişikliğine en çok neden olan 20 fosil yakıt şirketinin listesi açıklandı. Karbondioksit artışına katkıda birinci sırada Suudi Amerika Birleşik Devletleri ortaklığı Aramco Enerji Devi. Evet. Listelenmiş 20 şirketin karbondioksit artışında yani iklim yıkımındaki toplam payı %21. 20 şirket dünyanın yakılmasında, kundaklamada %21 paya sahip. Nasıl? Güzel ama sadece Aramco, Aramco'da değil aynı zamanda Türkiye'de de var. Tekven Holding, Tekven İnşaat Aramco ile 590 milyon dolar tutarlı bir sözleşme imzalamış. Yaşasın. El sıkışmışlar. Daha da sıkışsınlar. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Rusya en çok sebep olan ülkeler. Bizim de dostlarımız değil mi? Suudi Arabistan'la aramız biraz karışık ama neyse, rakamlarla detaylı olarak ortaya konuyor. Gazprom Rusya, ExxonMobil Amerika, New York İran, Pemex Meksika, BP Britanya İngiltere, Chevron Amerika, Coal India Hindistan, kömür bak, Royal Dutch Shell ne millet? Royal Dutch Shell Hollandalı. Yalnız öyle sanma sen. International. Hayır şey. Global. Multi. Multinational. Evet. Ya, öbür kanadı, daha büyük kanadı Britanya. Hı. Royal niye? Yalnız kraliyet. Hollanda bir kraliyet mi? Hollanda'da var. Kraliyet ama evet. Olsun. Kraliçe. Yani Petroleos da Venezuela. En büyük şirketlerden biri. Maduro. Maduro'ya da telefon etmiş zaten. Şey. Evet. Bu suikast üzerine başkan. Geri kalan 10 şirketin sahiplikleri de şöyle üleştiriliyor. Çin, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Fransa, Kuveyt, Avustralya, Britanya ve Nijerya. Nasıl? İlginç. İşte böyle ve sonuç olarak bu dünya halini en iyi özetleyense dünyanın önde gelen düşünür, siyasi muhalif, yazar, dil bilimci ve aktivistlerinden Chomsky oldu. Demokrasi Now'a verdiği sarsıcı mülakatların sonucunda şöyle diyor Chomsky. Bitiriyorum. İnsanlığın tarihinde benzersiz bir an içinde yaşadığımız olgusunu ne kadar vurgulasak, hı hı, az diyor. Aslında 1945'ten beri bu anın içindeyiz biz. 1945'te insanın tarihi dramatik biçimde değişti. 1945 Ağustos'unda insanlar yere göğe sığdırılamayan o zekalarıyla yeryüzünde hayatı yok etme aracını icat ettiklerini ispatladılar, atom bombasını. 1945'te sadece nükleer çağ değil, jeologların antroposen, yani insan çağı dedikleri yeni bir jeolojik çağa girdiğimizi bilmiyorduk. Antroposen, insan faaliyetinin insan ve diğer canlıların ayakta kalabildiği çevre üzerinde pek fena ve zararlı etkilerde bulunduğu bir çağ. Ayrıca şimdi 6. yok oluş adı verilen döneme, türlerin hızlıca yok olduğu, yani 65 milyon yıl önce bir göktaşının, muazzam bir göktaşının yeryüzüne çarpınca meydana gelen 5. yok oluşla kıyaslanabilecek döneme girdiğimizi biliyoruz. Dünya Jeoloji Derneği 2. Dünya Savaşı'nın sonunu antroposen çağının da başlangıcı olarak belirledi. Yani keskin bir tırmanma ve çevrenin yıkımı. Yalnızca küresel ısınma, karbondioksit ve diğer sera gazlarındaki tırmanma değil. Aynı zamanda okyanuslardaki plastik yoğunlaşması gibi çok uzak olmayan bir gelecekte denizdeki balıkların ağırlığını aşacağını tahmin ediliyor plastiğin. Uzun lafın kısası, örgütlü insan hayatı uğruna çevreyi yerle bir ediyoruz diyor Chomsky. Düzenli nükleer meydan okumalarla nihai felaket tehditlerinde bulunuyoruz. Gerçekten insanı şoke edecek nitelikte olan tarih kayıtlarına şöyle bir göz atan herhangi birimiz bu kadar süre ayakta kalmış olmamızın tam bir mucize olduğuna kanaat getirecektir. Kaçınılmaz bu diyor. Şu anda insanlar, bu kuşak tarihte ilk defa şunu sormak durumunda. İnsan hayatı ayakta kalabilecek mi? Ve çok uzak olmayan bir gelecekte örgütlü toplumlar olarak üzerinde durmamız gereken konular tam da bunlar işte. Bununla kıyaslandığında geri kalan her şey önemsiz kalır diyor. Evet. Ha, unutmadan bundan 2 gün önceki mülakatında da iklim inkarcılığına muazzam fonlar ayıran eski ExxonMobil CEO'su ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hakkında da şu değerlendirmeyi yapmıştı. Dil bilim üstadı Profesör Chomsky. Bu cins insanlara, yani tıka basa dolu ceplerine birkaç dolar daha tıkabilsinler diye öyle uzak olmayan bir gelecekte organize insan hayatının varlığını feda etmeye hazır olan insanlara dilde hangi kelime uygun düşer bilmiyorum. Bunlara uygun bir kelime bulamıyorum daha doğrusu. Habis kelimesi onları tanımlamaya yaklaşamaz bile diyor. Ey dinleyici, nükleer çağı ve insan çağına aynı anda girmemizin 73. yıl dönümünde sana bomba gibi bir vakainame döktürdük işte. Ancak hayırlı uğurlu olur mu onu bilemeyiz. Açık Gazete. Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada. Na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra à vista, terra para o pé, firmeza, terra para a mão, carícia, outros astros lhe são guia. Por mais distante, o errante navegante. Evet, Caetano Veloso'dan Terra, yani yeryüzü adlı dünya diyebiliriz. Ünlü şarkılarından bir tanesini dinliyoruz. Kendisi 76 yaşında oldu bugün. Onu da kutlamak için şöyle diyor: kendimi bir hapishane hücresinde tutuklu bulduğum zaman İlk o zaman görmüştüm o meşhur fotoğrafı diyor. Dünyanın bir bütün olarak göründüğü fotoğrafı uzayda. Ama o zaman çıplak değildin. Bulutlarla kaplıydın diyor. Ne kadar teha teha, yani yeryüzü yeryüzü, ne kadar uzakta olursan ol, bu gezginci, serseri gezginciye kim seni unutabilir ki diyor. Bu şekilde giden bir dünyayı dolaşan bir gezginin nasıl unutulması mümkün olan diye yıldızlar arasındaki gezintisini hapishane hücresinden anlatıyor. Günümüze de uygun. Noam Chomsky'nin deyimiyle insanlığın tarihinde eşi benzeri olmayan bir an içinde bulunduğumuz anda bunu çalabiliyoruz. Evet, bu arada da iki önemli haber daha var. BBC çevre muhabiri Matt McGrath'ın verdiği, dünyanın iklim değişiminde geri dönüşü olmayan yola girmek üzere olduğu söyleniyor. Yani bu kulağa düşük bütçeli bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi gelebilir, ancak uzmanlara göre sera dünya çok ciddi bir olasılık. Hot House diyorlar. Araştırma dünyanın en önemli, en saygın bilimsel dergilerinden birisi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yeni yayınlanmış bir yayın bu. Ve çok önemli bir şey. Çok yakında, gelecek yüzyıllarda bile ne kadar yakın olduğu da tam hesaplanamıyor ama yüksek sıcaklıklara ve deniz seviyelerinin yükselmesine yol açacak eşiği çok yakında aşacağımıza inanıyorlarmış. Yani ülkeler karbon salımında kesinti hedeflerini tutursalar bile, Paris'teki gibi 2 derecelik hedefi endüstri çağına göre, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olabiliriz diyor. Uluslararası bir ekibin araştırması bu. Guardian'da da var aynı haber. Jonathan Watts yazmış. Domino etkisi olacak ve önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde gerçekleşecek ısınma şu anda bizi koruyan dünyanın bazı doğal güçlerini düşmanımız haline getirebilir diyor. Neler diyorlar ya? Dünyanın doğal güçleri olarak nitelendirilen şey hava durumu. Evet, denizler. Denizler. Bulutlar. Bulutlar işte. Evet, onlar. Kayalar bunlar. Susuzluğa ölüm der gibi yani. Evet, aynen. Her yıl dünyanın ormanları, okyanusları ve kara kütleleri normalde atmosfere karışıp sıcaklıkları daha da arttıracak. 4,5 milyar ton karbon emiyor ama dünya ısındıkça bu karbon kuyuları karbon kaynaklarına dönüşüp iklim değişikliği sorununu çok daha kötüleştirebilir. Fakı Baba ne diyor bu işlere? Bilmiyorum, elveda demiş en son. Peki yetkililer herkes çalışma süresi boyunca konuşuyor zaten bu ülkede. Çalışma süresi peki, bittiği zaman. Yeni Tarım Bakanı kim? Yeni. O ne diyor? Yeni Çevre Bakanı ne diyor? Yeni Enerji Bakanı ne diyor? Bilemiyorum. Hazine Bakanı ne diyor? Cumhurbaşkanı, başkan ne diyor? Yani sanayi devrimi öncesi seviyelere kıyasla 2 derecelik sıcaklık artışı yaşanırsa emdiklerinden çok karbonu atmosfere salabilirler. O da yıkım demek. Yani 2015'te Paris'te 2 derecenin altında tutma taahhüdü vermiş. 1,5 derecenin altında tutmak için uğraşacaklarını söylemişlerdi ama mevcut karbon kesintileri yeterli olmayabilir. Stockholm Direnç Merkezi var. Çok önemli bir merkez. Johan Rockström, İsveçli, BBC'ye yaptığı açıklamada söylediğimiz şu diyor. 2 derecelik ısınma noktasına gelirsek kontrol mekanizmasını dünyanın kendisine vermiş oluruz. Şu anda kontrol bizde. Çok acayip bir şey. Ama 2 dereceyi geçersek dünyanın çeşitli sistemlerinin dosttan düşmana dönüştüklerini görürüz. Kaderimizi, dengesini kaybetmiş bir dünya sistemine teslim ederiz demiş. Yani Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi uzaya geri yansıyan güneş ışığı miktarını azaltacak. Böyle bir domino etkisi ve 10 farklı doğal sistemi incelemişler ve hepsi, yani ormanlar, Kuzey Kutup bölgesindeki buzullar, Güney Kutbu'ndaki buzullar, okyanus yüzeyindeki metan hidratlar filan. Kaygı şu, bu sistemlerin birisi dengesi bozulup atmosfere büyük miktarda karbon salarsa diğerleri de domino etkisiyle pıtır pıtır bütün domino taşları gibi düşer diyorlar. Kısaca hiç iyi bir şey değil diyor, yani kötü bir senaryo gibi. Şey sorusu da, yani kötü tarafı şu, başladığı takdirde artık yapacak hiçbir şey kalmıyor. Yani dünyada gerçekleştirilmiş en büyük deney, insanın deneyi, örgütlü insanın deneyi sona eriyor. Yani tamir imkanı yok. The end. Son. Evet. Çok acayip bir şey bitti yani. Bitti demek. Bitti demek. Yani uzmanlar da şu ana dek doğal sistemlerin gücünü ve hassasiyetini hafife aldığımızı söylüyorlar. İnsanlar sıcaklıkların bu yüzyıl sonuna kadar 3 ila 4 derece artmasının bir acil durum olacağını düşünüyorlardı. Ama şimdi yeni araştırmalarla 2 derecelik artış şu anda ısınmayı önleyen doğal sistemlerin bizi geri döndürülemez yola sokacak büyük karbon kaynakları olacağını belirtiyor. Valla düşünelim işte. Türkiye'de pek bu uğraşılmıyor. Ama ya da kapitalizm, iş işten geçmesi bekleniyor. Evet, kapitalizm öldürdü aslında. Yani insan doğası değil diye yazmış Naomi Klein'de iklim için programında konuşuruz. Şimdi geçelim öbür büyük konuya. Döviz kurlarında yeni rekor, dolar TL işinde günlük yükseliş %5,5'u aşmış durumda. Türk lirasının gelişen para birimleri karşısındaki değer kaybı döviz kurlarının üst üste rekor kırmasına yol açmış. 5,422 yani 5,4222 ile yeni bir rekor kırmış dolar Türk lirası kuru. Böylece liranın dolar karşısındaki günlük değer kaybı %5,5'u aşmış durumda. Yılın başından beri yani 7 ayda değer kaybı %39, %40. Avro Türk lirası kurunda da 6 lirayı aşmış. Bu da tarihte ilk defa oluyor. 6,2695 ile tazelenmiş. Bu 7 saat, yani 8 saat önceki bir haberden okuyorum. Şimdi durum nedir bilmiyorum. Sterlin de 7 liraya kadar çıkmış. Türk lirası karşısında 6,9439. Türkiye'de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması sebebiyle geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin iki Türkiye'den bakana yaptırım uygulama kararıyla hızlanmıştı. Karşılık da verildi. Değil mi? İki, aynı Amerika'nın muadil bakanları da yani Adalet ve İçişleri Bakanları da Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak dendi. Bizzat başkan söyledi. Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her ne kadar döviz imkanı oranı üst sınırını bankalar için %45'ten %40'a çekse de bu hamle kurdaki yükselişi ne yapamadı? Durduramadı. Evet. Ama iyi bir haber vereyim. Yüreğinize su serpecek bir haber bu aynı zamanda. Aman, çok iyi. Ver. Ön mutabakat sağlanmış. Mutabakat pardon. Neyle ilgili? Amerika Birleşik Devletleri yetkililerle Türkiye'den yetkililer arasında ön mutabakat sağlanmış. Bu Brunson kriziyle ilgili mi? Hepsi. Washington'a bir heyet gidecekmiş yakın bir tarih içerisinde. Ama Adalet ve İçişleri Bakanlığı gitmeleri gitmesin bu heyette. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Brunson krizi özel sektörün borç yükü 100 milyar Türk lirasından fazla arttı diye de bir haber var. 12 ay içinde geri ödenmesi gereken borç. Bunların hepsini Perşembe günü ayrıntılı olarak belki uzatılmış bir programla Seyfettin Gürsel'le konuşma fırsatımız olacaktır. Profesör Gürsel'le. Ama yani şey çok ciddi. Diğer gelişmekte olan para birimleri de düştü. Bloomberg'un haberine göre 24 adet gelişmekte olan para biriminden 17'si dolara karşı değer kaybı yaşamış. Türk lirasının reel değeri tarihin en düşük seviyesine inmiş durumda. Business HD yani Habertürk'ün haberi bu. Niye HD diye okuyorsam Habertürk çünkü. Ekonomist Uğur Gürses dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz yorumunda bulunmuş. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Türk lirasındaki değer kaybına paralel Haziran ayında da düşüşünü sürdürüp 76,01 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş. Harvard Üniversitesi'nden ekonomist Dani Rodrik de Türkiye dalgalı kur rejiminin ilk kur krizini yaşıyor. Bundan öncekiler, bütün öncekiler kurun sabit tutulduğu ya da ayarlandığı zamanlardandı. Bu yüzden çok daha çabuk çözülüyordu. Bu kriz ise zamana yayıldı diyor. Önemli bir nokta olsa gerek. Ve hükümet bunu görmezden geliyor demiş. Bir başka uzman ekonomist Mahfiye İlmez bu konularda sürekli yazan. Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda Merkez Bankası ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar Merkez Bankası'nın faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi demiş, ifadesini kullanmış. Reuters'da haber ajansı Amerika ile yaşanan Branson krizinin Türk lirasına satış baskısı olarak yansıdığını aktarmış. İzmir'de ev hapsinde tutulan Pastör Branson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımlar devam edecek demişti. Hem evet. Başkan yardımcısı Mike Pence hem tamamen dellenmişti bu konuda, biliyorsun. Hı hı. Donald J. Trump çeşitli tweetler atmıştı. Çok sert tweetler atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıklarını dondurarak atmıştı. Şimdi bir de işte bu yaklaşan dış borç geri ödemeleri meselesi var. Çok önemli. Türkiye'de özel sektörün geri ödemeleri. Financial Times çok etkili. Britanya'da yayınlanan Financial Times gazetesi dövizle borçlanıp Türk lirası ile gelir elde eden büyük ölçekli firmaların kullandığı kredilerde yüklü vadeler geliyor demiş. Ne zaman? Ekim. Ekim ayında mı? İki ayında. Yani. Evet. Yani, hemen geliyor yani. Evet. Finans kuruluşu uluslararası HSBC yatırımcılara gönderdiği notta, piyasa değerlendirme notunda, Eylül'de Türk şirketlerinin Eylül'de 6 milyar dolar, Ekim'de ise yani şey bile değil, Eylül'de var. Daha Ekim değil sadece. Ekim'de de 9 milyar dış borç dolar geri ödemesi yapması gerektiğini aktarıyor. Yani gelecek yıl sonuna kadar, Aralık sonuna kadar, yok 2019 sonuna kadar geri ödenmesi gereken borcun tutarının ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne kadar? 69,5 milyar dolar. 69,5 milyar dolar mı? Hiçbir şey değil mi? Hiçbir şey. Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre 9 kişi artarak 40'a yükselmişti içinde bulunduğum evet, sene. Biz de bunu kutlamıştık. Yani kişisel serveti 1 milyar doların üzerinde olan Türk sayısı 40'ı bulmuştu. Milyarderlerin toplam serveti 72.4 milyar dolara çıkmıştı. Yani toplamda 40 kişinin elindeki meblağıyla, zenginlikle beraber bu dolar ödenebilir, ama tabii böyle bir durum söz konusu olmaması gerekiyor. Forbes dergisi milyarder listesine giren 40 isim Forbes Amerika Birleşik Devletleri'nin yakında yani açıklanmış olan listesinde de yerlerini almışlardı. Global milyarderler. Ama Türkiye'de de dolar zenginleri artıyor. Hiç şey yapmaya gerek yok. Yani yok. Evet, rahat edelim. Evet. Yalnız ben şeyi soracağım. Bir sorum var. Sen başarmazsan Selahattin'e geleceksin. Evet. Roblin'in de yanında. Evet. Roblin'in de sorarız. Başkan, yastık altındaki altınlarınızı ve dolarlarınızı satın, Türk lirası alın demişti. Daha yeni demişti bunu. Evet, ama hiç kimse de şey yapmadı, promosyon göstermedi. Yani eskiden döner veriyorlardı, sigorta yaptırıyorlardı, taksiler bedavaya getiriyordu dolar bozdurup makbuzunu götürdüğümüz zaman. Şimdi hiçbir şey yok, her şey bedava. Peki vatandaşlar uyumamışlar mı demek oluyor bu yani bu? Ne bileyim, bir yarım ekmek döner verir insan içtiyse. Geçen sefer öyle olmuştu. 2016'da mıydı o? 2017'de miydi? Dolarlarınızı bozdurun, evet, karşılığında çeşitli promosyonlar gerçekleşecek. Evet. Sonra bir daha, çok yakında bir daha söyledi. Ama onda hiç olmadı yani. Boşu boşuna olur mu öyle? Dolar bozdurana bir şey yok. Evet. Tıraş bedavaydı mesela. Yemek bedava. Arsa veriyorlardı dolar bozdurana. Acı su da bedava. Mezar taşı veriyorlardı dolar bozdurana. Check-up hizmeti veriyorlardı. Merkez Bankası'nın kur bankasının niye müdahale, niye yetersiz kaldı? Bunu sana Adarobul'un da sormuyorum. Buyurun. Selahattin'e. Böyle duruyor. Ekonomist Konstanz Üniversitesi'nden ekonomist Erdal Yalçın'la konuşmuş Deutsche Welle Türkçe. Ve Türkiye'nin gün be gün ciddi bir finansal krize doğru ilerlediği görüşünde, ayrıca Türkiye'nin istikrarsızlaşması Avrupa Birliği'nin çıkarına değil diye ilave etmiş, ama önemli bir kriz şeyi. Barış Soy'dan da T24'te şunu yazmış: peynir ekmek gibi BMW satılan ülke eşekten nasıl düştü başlığıyla. Geçmişte lüks oto sahibi olmak ancak yüksek gelir grubunun harcıyken, bugün orta sınıfta BMW veya Mercedes sahibi olabiliyor. Artık herkese uygun BMW bulmak mümkün. BMW de olabilir. Bayerische Motorwerke BMW. Ya. Türkiye'deki alt distribütörlerinden birinin genel müdürü 2015'te öyle demiş. Hı hı. Artık herkese uygun BMW bulmak mümkün. Bugünse Türkiye'nin bu sözler Türkiye'nin bir zamanlar kapıldığı sahte zenginlik hissinin göstergesi olmaktan başka anlam taşımıyor diyor. Ekonomik çöküş kapıda değil. Hayır, bankalardaki döviz mevduatlarına da el konmayacak. Hayır, devlet maaşları ödeyemez duruma düşmeyecek. Gerçekçi olalım, o kadar değil. Ama deniz bitti diye Barış Soy'dan ekonomi yazarı. Ama deniz bitti, sıcak paranın suyu kurudu, artık kendi kavruk gerçekliğimizle baş başayız. Ne kadarlık ülkeysek o kadarlık yaşamayı, ayağımızı yorgana göre uzatmayı öğrenmek zorundayız. Bilim yapmadan, katma değeri artırmadan aleme nizam verilemeyeceğini öğreneceğiz. Tabii BMW'nin başka türlü halka inemeyeceğini de diye bitirmiş. Evet. Evet, yani bu benim aklıma takıldı yalnız. Niye yastık altındaki altınlar ve dolarlar hala satılmadı? Bu düşündürüyor beni. Bilmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı ancak daha sonra yüksek maliyet nedeniyle iptal edilen lüks araç ihalesi de yeniden açılmış. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberine göre. Onlar da Bir Gün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberini almışlar. 2017-2018 yılları için 30 Volkswagen Passat ve 34'ü Audi A6 marka sürücüsüz araç kiralayan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlere 2 aydan az süre kala yeni araç kiralama ihalesine çıktı diye de haberler veriliyordu. Çok iyi. Bu arada da müthiş bir iyi haber var. İBB Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünyanın en meşhur üniversitelerinde ders olarak okutulur bizim yaptığımız, başka hiçbir yerde yok diyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 600 kilometre metroyu ihale etmeyi planlıyoruz demiş. İstanbul'da 160 kilometre işleyen metro var. 2 sene sonra 294 kilometrelik inşaatlar tamamlandığında raylı sistemde Londra'yı geçmiş olacağız açıklamasında bulunmuş. Dünyada örnek alabileceğimiz bir ülkede yok demiş. Biz birinciyiz demiş. Soru şu. Evet. Son soru bugün. Son ama. Birinci saatte. Evet. Birinci saatte son soru. Evet. Geçtik birinci saatte. Evet, çok son. Tamam, hadi işte, tamam. Dünyanın en meşhur üniversiteleri zaten Türkiye'de olduğuna göre oralarda okutulacak demek istiyor değil mi? Muhtemelen. Doğru cevap. Muhtemelen. Yazgül Aldoğan'ın Posta'daki yazılarına da son verilmiş. Oda TV'nin haberine göre Türkiye'nin en büyük medya grubu Doğan Medya, Erdoğan Demirören'in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu'na resmen satıldıktan sonra öyle olmuştu. Aldoğan 15 Temmuz darbe girişimi davalarında askeri öğrencilerin durumlarında sıklıkla üniversitesinde gazetesinde yazılarında söylüyormuş. Biraz önce bahsettiğim lüks araç haberi biraz eski olabilir. Normal yeni tarih atmışlar ama yok, lükste tasarruf yok diye verilmiş. Yeniymiş. Herhangi bir şekilde tasarruf onun olabileceği bir durum değilmiş. Hükümet seçim dönemi yapılan büyük harcamalar ve ekonomik politikalarından kaynaklanan bütçe açığıyla başa çıkmak için tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıklarken meclis yeni makam araçları kiralamak için ihaleye çıkmış. Yüksek maliyet gerekçesiyle iptal edilen lüks araç ihalesine araç sayısı arttırılarak yeniden açılmış. Gördünüz mü? Çok güzel. Ya. Cezaevi idaresi de mahkeme kararı tavsiye niteliğinde beni bağlamaz demiş. Tutuklu avukat Gökoğlu'na cezaevi idaresince verilen hücre cezası Tekirdağ infaz hakimliğince suç işlenmedi diyerek kaldırılmış. Ama idare demiş ki hakimliğin kararı tavsiye niteliğinde bir karar, uygulamak zorunda değilim, bu karar beni bağlamaz demiş. Yani mahkeme kararları cezaevi idaresini bağlamıyor. Bu sistemin adı nedir? Bunu sonra yarın ya da başka bir gün cevap verirsin. Sadece mahkemeyle alakalı olan bir şey değil, bakanlıkla da alakalı olan bir durum. Metot olarak bu biraz önce bahsettiğiniz hadise. 2010'da Bakanlar Kurulu imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kıyıları, florası ve turistik özellikleri nedeniyle özel çevre koruma alanı ilan ettiği Saros Körfezi'ni bugün dev doğalgaz limanı projesiyle tehdit ediyormuş. Bakanlık 8 yıl önceki kararını yok sayarken, yani kendi kararını yok sayarken resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Keşan'da acele kamulaştırma yapılması talimatı verilmiş. Ergene ve Trakya platformu üyesi üyeleriyle konuşmuş Bir Gün Gazetesi'nde insanlar ve durum çok da şey değilmiş. Sevil Türkkan'ın haberi, sivil alanda yer alan habermiş. Aha, Sevil özür dilerim, Seçil Türkkan'ın haberi. Seçil yapmış bunun haberi. Belki biraz daha detaylı bir şekilde konuşabilme fırsatı buluruz önümüzdeki günlerde. Almanya'da da yaşlı bir çift Heavy Metal Festivali'ne katılmak için bakım evinden kaçmış. Evet, çok sempatik. Ama polis memurları geri döndürmeyi reddettikleri için taksiye eşlik etmiş, zorunda kalmışlar. Soru şu, niye döndürmüş polis onları? Şaşkınlar diye mi, biletsiz girdiler diye mi, yoksa müzik heavy metal onların sağlığına zararlı diye mi? Bu soruların cevabını da yarın verirsiniz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir kısa bir aradan sonra tekrar buluştuk. Şükür kavuşturana diyelim ve öncelikle teşekkür ederim. Venezuela ile mi girelim? Evet. Evet, hem önemli hem önemsiz, yani ikisi birden bir türlü ne olduğunun tam anlaşılamadığı bir durum var Venezuela'da. Cumartesi günü ulusal muhafız Bolivarcı ulusal muhafızların 81. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında akşam üzeri Bolivar Caddesi üzerinde kurulmuş olan tribünde askeriler, ulusal muhafızlar geçit töreni sırasında Maduro, Venezuela Cumhurbaşkanı, başkanı daha doğrusu Maduro konuşurken birden bir patlama sesi duyuldu ve Maduro'nun etrafındaki bütün herkes göğe baktı ve korumaları Maduro'yu bir güvenlik duvarına aldılar, oradan geriye doğru götürdüler ve o sırada bir ikinci patlama sesi daha duyuldu. Bir caddenin, ana büyük caddenin biraz ilerisinde, 2-3 blok ilerisinde bir binanın ön cephesinde bir patlama sesi duyuldu. O sırada da o ikinci patlama nedeniyle 7 asker hafif yaralandı. Bu iki patlamanın insansız hava aracı vasıtasıyla yapılan bir suikast teşebbüsü olduğunu bir saat sonra İçişleri Bakanı ilan etti. Bu iki insansız hava aracında iddia edildiğine göre birer kilo C4 patlayıcısı yüklüymüş ve bu iki insansız hava aracından birisi Maduro'nun hemen üstüne geldiği sırada jammer'ların etkisiyle, yani elektronik dalga frekanslarını bozan aletlerin etkisiyle denetimini kaybedip bir yere düştüğü, diğerinin ise denetimini kendisi kaybedip bir daha ileride bir binaya da patladığı iddiasını dile getirmişlerdi. Daha sonra bu iki insan hava aracının yerden korumaların ateş etmeleri sonucu patladığı iddiası da dile getirildi. Bu konuda rivayet muhtelif. Ama bu da, pardon sözünü kestim, bir tarihte ilk bir drone'la yapılan, bir devlet başkanına drone'la yapılan ilk suikast girişimi oluyor herhalde. Devlet başkanına yönelik olarak ilk suikast girişimi, ama bu dronlu bombaları biliyorsunuz Amerikalılar çok kullandılar Afganistan'da, Irak'ta, evet, Suriye'de. Günümüzün en büyük silahı zaten de yani ilk defa bir suikast, devlet başkanına bir suikastı ilk defa duyuyorum ben. Yani evet, ilk defa, evet. Ve bazı güvenlik uzmanları bunun yaygınlaşmasından da ciddi biçimde endişe ediyorlar, doğrusunu söylemek gerekirse. Seremoniyi kaydeden filmler var. Onları izlemek internette mümkün. Bunun bir gerçek bir suikast mı olduğu, yoksa iki tane insansız hava aracının merasimi filme alan insansız hava aracının kaza neticesinde patladığı mı, ama bu insansız hava araçları patladığında 7 kişiyi yaralayacak bir içeriğe sahip olmaları da pek mümkün değil. Bunun bir suikast değil, bir senaryo olduduğu iddiaları da haliyle dile getirildi. Fakat bilinmeyen bir İsyancı grubu, asker sivil karışık olduğu iddia edilen bir isyancı grubu bu suikasti sosyal medyada üstlendi. Los Soldados Franella sitesinden, sosyal medya sitesinden, Twitter hesabından bu bir deklarasyon yayınladılar. Bu Los Soldados Franella ne demek biliyor musunuz? Ne demek efendim? Ne demek? Ne, bir şey askerleri ama. Tişörtlü askerler. Daha doğrusu bizim Türkçe'ye geçtiği tabirle fanilalı askerler demek. Franella. Fanilalı askerler sitesi. Halkın açlığa mahkum edilmesini, işte hastaların ilaçsız kalmasını, paranın pul olmasını, eğitim sisteminin hiçbir şey öğretmemesini ve komünizmle beyinleri yıkamasını daha fazla izin vermeyiz diyen, Maduro'nun anayasayı bütünüyle ihlal ettiğini iddia eden bir metin. Bunu siteye koyan kişi ise eski bir Chavez taraftarı olup şimdi Florida'ya yerleşmiş olan bir muhalif gazeteci. Bu olaydan bir gün sonra Maduro'nun yaptığı konuşmada, daha doğrusu birkaç saat sonra yaptığı konuşmada Maduro 6 kişinin yakalandığını, bu saldırganların yurt içi ve yurt dışında kökleri olduğunu, gözaltına alınanlardan birinin bir askeri garnizonla Ağustos 2017'de saldırı düzenlemek suçlamasıyla arandığını belirttikten sonra esas dikkat çekici olan iddiası Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un bu suikastın arkasında olduğundan şüphem yoktur dedi. Evet, bu da çok ilginç bir açıklama. Yani bu da uluslararası diplomasi tarihinde ender görülen şeylerden birisi. Komşu bir ülkenin başkanını direkt olarak suikast girişimiyle suçluyor ve hiç şüphesiz olduğunu söylüyor. Evet. Aşırı sağcı Venezuelalıların bu suikasti düzenlediğini ve aşırı sağcı Kolombiya yönetiminin de bunun arkasında olduğundan şüphesinin olmadığını söyledi. İşin ilginç tarafı şu ki bu suikast iddiasının veya bu suikastin, bu teşebbüsün iddia edilen olayın gerçekleştiği cumartesi günü Juan Manuel Santos'un görevi bırakmasından 3 gün önce, bugün bırakıyor Juan Manuel Santos, biliyorsunuz birkaç ay önce yerine yeni bir başkan seçilmişti. 8 yıllık bir görevi tamamladıktan sonra yeni bir başkan seçilmişti ve Santos bugün görevi bırakıyor. Bugün görevi bırakacak bir başkanın görevi bırakmadan 3 gün önce böyle bir teşebbüse izin vermesi, örgütlemesi mantıklı mıdır bilmiyoruz. Ama bugün seçilen başkan ise, yani Kolombiya devlet başkanı ise, seçimler sırasında Maduro'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmeyi vaat etmişti Ivan Duque. Ivan Duque'nin yenisi bu değil mi? Yani. Evet, yenisi bugün görevi bugün devralıyor Ivan Duque. Peki Maduro karıştırmış olabilir mi acaba eskisiyle yenisini, birbirine adını da vermiş? Ama yenisi daha göreve başlamadan böyle bir şeyi nasıl yapabilir ki? Daha göreve başlamadı. Hala bugüne kadar Manuel Santos görevde. Çok acayip bir durum. Hakikaten çok acayip. Bir de ayrıca da arkasında da mali destekçileri var demiş. Onlar Florida'yı da Florida'da yaşıyorlar, Amerika'da demiş. Evet. İnşallah Başkan Donald Trump bunlarla, bu teröristlerle mücadele eder diyor. Şimdi bugün, daha doğrusu dün bu 6 kişinin kimliğinin açıklanması bekleniyordu. Dikkatli bir şekilde arama tarama yaptım ama bulamadım doğrusu bunun bu açıklamanın yapılıp yapılmadığını. Dolayısıyla şu anda 6 isim var, fakat iddia edildiğine göre, en azından İçişleri Bakanı iddia ettiğine göre, Caracas'ta bu 6 kişi yakalanırken birçok araca da el konulmuş ve Caracas'taki otellerde, özellikle birçok otelde arama yapılıyormuş. Bu aramalar sürülüyormuş ve ele geçirilen malzeme çok önemliymiş İçişleri Bakanı'nın iddiasına göre. Otellere yönelik olduğuna göre bu baskınlar. Tabii bunun arkasında yabancı güçlerin olduğunu ima etmek daha kolay olacak veya en azından onu ima etmek amacıyla oteller olduğunu, baskın yapılan yerlerini vurguluyor zannediyorum. Evet, ben de araya da girip, evet, ben de bir ufak parantez daha açayım. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, biz yokuz bunun arkasında demiş hiç. Evet, John Bolton bunun arkasında biz yokuz dedi. Dos Santos'un sözcüsüleri de cumartesi günü Dos Santos kızını evlendiriyordu. Bu işlerle uğraşacak. Manuel Santos, evet. Pardon, hep ben Dos Santos diyorum, kusura bakmayın. Rica. Juan Manuel Santos kızını evlendiriyordu. Bu işlerle uğraşacak. Ne zamanı ne böyle bir şeye teşebbüsü vardır deyip Kolombiya'da resmi olarak bu iddiayı reddetti ve Venezuela başkanının zaten bunu bir alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Ama önümüzdeki günlerde Kolombiya ile Venezuela arasındaki gerginliğin daha da artması muhtemel maalesef. Venezuelalı 1 milyon kişi şu anda Kolombiya'ya sığınmış durumda. Siyasi nedenlerle değil, iktisadi nedenlerle. Açlıktan, evet. Yani bütün temel ihtiyaç maddeleri eksik olmadığı için, bulunamadığı için özellikle Kolombiya sınırındaki sınırından geçerek hem Kolombiya'da çalışmak hem de günübirlik ticaret yapmak için bir büyük bir bölümü de kendini Kolombiya'daki yakınlarına veya iş çevrelerine de bir imkan aramak için taşınmış durumda. 1 milyon Venezuelalı son 2-3 yıl içinde Kolombiya'ya göç etmiş durumda veyahut geçici biçimde gidip geliyorlar. 2018 sonunda Venezuela'daki enflasyon oranının yıllık %1 milyon olması bekleniyor. Evet. Yanlış bir şey söylediğimi zannetmeyin. %1 milyon dedim. %1 yani %1000 değil, %10.000 değil, %100.000 değil, %1 milyon. Evet, bir zamanlar Yugoslavya'da bir de Naziler gelmeden epey önce 1924 krizi, meşhur Almanya'da Nazilerin gelmesinde de büyük etkisi olan, evet, bir meşhur hiper enflasyon krizi seviyesine varmış durumda Venezuela'daki durum. Evet, iki çuval parayla gidip iki yumurta alıyordun mesela, değil mi? Bakkalda. Artık onu da artık yapmıyorlar. Daha çok değiş tokuş ekonomisi başlamış durumda tabii Venezuela'da. Gayri safi yurt içi hasılasında bu yıl, zaten 2-3 yıldan beri daralıyor. Bu yıl %18 daralması bekleniyor. Evet. Hı. Ahmet Bey, benim aklıma da şey geldi. Eduardo Galeano'nun futbol savaşıyla alakalı anlattığı hikayesinde bahsediyordu. Honduras'ta El Salvador arasında kısa bir süre içerisinde çıkan ve hemen ardından kapanan savaşta da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Honduras'a göç ediyordu. Daha doğrusu El Salvador'dan Honduras'a göç ediliyordu. Bu nüfus yoğunluğuyla alakalı olarak insanların aç kaldığı gerekçesiyle. Sonra ufak bir savaş ihtimali de ortaya çıkıyor. Ve bir anda patlak veren bir futbol maçı müsabakası nedeniyle. Savaş. Savaş vardı ortada. 6 gün mü ne sürdü? Evet. Burada da savaş ihtimalinden bahseden kimse var mı? Böyle bir gerilimden bahseden kimse yok şu an itibariyle. Yani savaş ihtimalinden pek bahseden kimse yok, doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de bu iki devlet, El Salvador ve Honduras gibi küçük devletler değil. Yani bir Venezuela'nın Kolombiya ile savaşa girmesi zaten büyük bir göçük altında olan Venezuela'yı daha da göçertecek bir olgudur. Kolombiya da Venezuela savaşa girme arzusu olduğunu pek zannetmiyorum. Ama özellikle Kolombiya'nın şu anda FARC gerillalarıyla yapılan anlaşmanın düzene girmesi ve bunun normalleşmesi, biliyorsunuz bazı gruplar, gerilla grupları anlaşmaları reddedip direnmeye devam ediyorlar. En çok acil olarak önündeki şey Kolombiya'nın bu FARC gerillalarıyla ilgili, daha doğrusu genel gerillalarla ilgili normalleşmenin sağlanması. Venezuela'yı da bu direnen gerillaları desteklemekle Kolombiya aynı zamanda suçluyor. Yani karşılıklı suçlamalar söz konusu. Anladım. Evet, ama çok acayip bir durum devam ediyor. Evet, onu takip etmeye çalışacağız herhalde. Bu devam edeceğiz. Şey tabii, ne dereceye kadar sağlıklı bir soruşturma yapılacak bu iki insansız hava aracıyla yapılmış suikast konusunda, suikast iddiası konusunda, ama bir patlama olduğu, bir şeyler olduğu kesin gökte. Bunun tabii ki muhalefet bunu bir tiyatro, bir senaryo olduğunu iddia edecek. Yani belli olduğu aşağı yukarı o. İktidar ne kadar inandırıcı belgeler ve kanıtlar sunacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet, kısa bir zamanımız kaldı maalesef ama biraz ikinci bir konu olarak da Türkiye'de bu kurumların içinin boşaltılmasını birazcık konuşalım, evet, demiştik. Bir özetle anlatırsan çok seviniriz. Bu yeni yapılan bu 900 maddeden, 900 küsur maddeden oluşan 1000'e yakın sayfalık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden düzenlenen devlet kurumsal yapısı aşırı merkeziyetçi bir yapı olmakla beraber bütün kamu kurumlarının, kamusal kurumlarının, kamu destekli kurumların içini boşaltan, çünkü bütün bu kurumları doğrudan bir kişiye veya bir merciye bağlayan, tek bir merciye bağlayan, bütün yetkinin o kişi veya mercide olduğu bir siyasi yapı getiriyor. Bu tabii ki modern yönetim anlayışına, modern devlet anlayışına bütünüyle aykırı, biraz askeri bir düzeni hatırlatan ama askeriyedeki ara kademe yöneticilerin özellikle kendi içlerinde özerk olmasına dayalı modern askeri gelenekleri de dikkate almayan bir katı Prusya ordusu imajı yaratan bir kurumlaşma bu. Bütün kurumların içini boşalması demek, bütün kurumların içinin insandan boşalması anlamına gelmiyor elbette. Hatta içleri daha da fazla insanla doldurulabilir bu kurumların. Kamu kurumlarının, ama gerçek işlevleri yukarıda alınan kararı bir direnişle, bir karşı görüşle göstermeden uygulamak. Kurumların özelliklerinin kalkması demek, tek katmanlı bir yapının oluşması demek. Bunun son aşaması, bilmiyorum böyle bir şey kafalarında var mı, yerel yönetimlerin de Cumhurbaşkanlığına bağlanması. Bir o kaldı belki, özel kurum konumunda olan yerel yönetimler kaldılar. Onların da Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla bir total başkanlık sistemi kurulmuş olacak. Yukarıda alınan kararı uygulamaktan başka işlevi olmayan kurumlar o haline gelecekler. Dolayısıyla sadece kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması değil söz konusu olan. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasının yanında, fiilen ortadan kalkmasının yanında, devletin bütünüyle tek düze, tek bir merciye bağlı, tek bir kişiye bağlı ve bütün asli kararların bu kişi etrafında veya bu kişi tarafından alınır hale gelmesi. Bu devlet su işlerinden karayollarına, hava meydanları işletmesinden Türk Hava Yolları, THY'ye, sosyal yardım fonundan üniversitelere ve devlet güdümlü sivil toplum kuruluşlarına, devlet güdümlü sendikalara, devlet güdümlü kamu yararına haiz profesyonel meslek örgütlerine kadar, ki amaç biliyorsunuz meslek örgütlerinin de bütün özelliklerinin kaldırılıp bir merciye bağlanması. Ve en sonunda da tabii iktidar partisinin de içinin tamamen boşalması demek. İktidar partisinin de tamamen başkanın kararlarını uygulayan bir kayış haline gelmesi demek. Motorun gücünü tekerleğe, evet, taşıyan kayıştan bahsediyorum. Dolayısıyla taşıyıcı kayışlar haline gelmesi demek. Bütün bu kurumların güçlenmesi değil, dolayısıyla zayıflanması demek. Zayıflaması, her şeyin, herkes, her şeyin, her sorunun tek kişi ve bu tek mercide götürülmesi, orada karara bağlanması çok tabii riskli bir yapı aynı zamanda. Çünkü bu aşırı merkeziyetçi, her şeyin bir noktada toplandığı yapılarda hata yapmanın, yapılan, alınan kararın yanlış olmasının düzeltilmesi imkanları da sınırlıdır. Ve son olarak şunu söyleyeyim, bu aynı zamanda devletin güçlenmesi değil, devletin inanılmaz zayıflaması demektir. Devlet kurumlarının ve devlet yapısının inanılmaz biçimde zayıflaması demektir. Çünkü o tek kişiye bağlı hale gelir. O tek kişi de bütün sorunların yükümlülüğünü, sorumluluğunu üzerine alarak tabii ki bütün tepkilerin de bir gün orada yoğunlaşmasına yol açar. Bunun karar alma riski, bütün dikkat ve sorumluluğun bir kişide toplanması, muhalefetin ve karşı çıkışın ihanet olarak tanımlanması, refleksin gelişmesi, bütün bunlar bize modern öncesi devlet yapılanmalarını hatırlatıyor. Patrimonyal geleneğin yeniden yeni biçimlerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özelleştirmelerin, bütün yatırım kararlarının, bütün kamu tasarruflarının bir merkezden alınıyor olması, hani bütçe tekliği ve karar tekliği gibi gözükür ama aslında bütün hataların da üst üste gelmesi ve düzeltilemez hale gelmesi anlamına geliyor. Ortada son derece vahim bir kritik bir durum var, evet. Güçlü görünümde fakat aslında son derece güçsüz, son derece kırılgan bir yapı ortaya çıkıyor. Bu maceracı bir yapı olmak durumundadır kaybetmeye başladığı zaman. O maceracılık nerelere varır? Bakalım, göreceğiz. Evet, durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, böylece bitiriyoruz ve şimdi açık bilince geçeceğiz. Ama geçmeden önce bir tek cümle söylemek istiyorum. Bu döviz kurlarında yeni rekorun dolar TL'de günlük yükselişin %5,5'u aşması ve çeşitli ulusal ve uluslararası iktisat uzmanlarının da önemli bir iktisadi krizin izlerini görüyor olmaları, çeşitli Deutsche Welle'den, BBC Türkçe'den ve başka yerlerden söylediğimiz yaklaşan dış borç geri ödemelerinin filan da çok önemli sorunları olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl biliyoruz? Biz işte çeşitli internet sitelerinden görebiliyoruz. Cumhuriyet'te var kur krizi diye manşette. Bir günde manşette bu kriz yastık altı politikasıyla bitmez diyor. Evrensel'de de dolar yükseldikçe yoksulluk artıyor manşetiyle verilmiş. Bir de kararda ne gerekiyorsa yapalım artık demiş manşette. Diğerleri Sözcü gazetesinde de ufak Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalı papazın uçurduğu doları merkez tutamadı gibi ilginç bir başlıkla verilmiş ama çok küçük. Onun dışındaki gazetelerde bunu öğrenmek imkanı yok maalesef, bunu söyleyelim. Yani Hürriyet'te yok bu haber. Bir takım dört kadın zamanı falan var. Oyunculardan bahsediyor. Ve yok, hiç yok yani. Merkezden 2,2 milyar dolarlık nefes demiş. Milliyet'te yok, hiç yok. Yani bu gazetelerin okurları Türkiye'deki herhangi bir dolar şeyinden başka yerden öğrenecekler, gazetelerden öğrenemezler. Sabahta yok, akşamda markete yok. Markete gittiği zaman öğrenirler. Akşamda yok, Star'da yok. Star'da çok önemli bir şey var. Polisiye bir hikaye var. Branson sokağı ajan kaynıyormuş. ABD casusu Branson'ın İzmir'deki evinin bulunduğu sokakta bahsediyor. Sokaktaki herkes mi ajanmış? Evet. Ajan kaynıyormuş yani. Evet evet. Biraz fazla genelleyici bir suçlayıcı tavır olmuyor mu? Hayır. Kim diyordu bunu? Olmuyor. Bunu akşam söylüyor. Çok güzel söylüyor. Sabah zannetti, söylüyor zannettim. Yok, pardon, Star. Ha, iyi o zaman, tamam. Ondan sonra bir de şey var. Yeni Şafak bence en güzeli. Darbe bildirisini John hazırlamış. O. John Rambo. Hangi? John Doe. Hangisi? Ya Johnny Cash. John Bass. Amerikan elçisi, öbürü de İncirlik Üst Komutanı John Walker. Şüpheler Walker üzerinde yorumlaşıyor. Bir daha İncirlik Üst Komutanı John Walker. Türkiye'deki darbe girişimiyle alakalı olan metni eski Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin hazırladığından mı bahseden bir iddiayla evet. Karşı karşıyayız. Büyük iddiaymış. Daha değil şey aydınlıkta şey değil. Yoksa öbürü müydü? İncirlik'teki komutan mıydı? Neyse ikisinden biri herhalde. İncirlik'teki komutanın üzerinde şüpheler yoğunlaşıyormuş ama en önemlisi şey Aydınlık Gazetesi de İncirlik'te 15 Temmuz'da görev yapanların şey olmasını istiyor. Tutuklanmasını istiyor askerler. İncirlik'te İncirlik'in aynı zamanda millet kıraathanesi yapılmasını evet, isteyen çeşitli açıklamalar var. O da ikisi de Aydınlık Gazetesi'nde bu kadarla yetineceğiz. Evet. Ama Milliyet okurları, Hürriyet, Milliyet ve diğer gazeteler Türkiye'deki döviz probleminden asla haberdar olamayacak. Bakkala gitsinler olurlar. Markette tamam. Geçtim hadi. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, doktorlar Onur Arpat ve Taner Yılmaz'la beraberiz. Neuroblog ekibinden. Siz takdimi yaparsanız başlayalım. Tabii bugün aslında ta ne zamandır yapmak istediğimiz ama bir türlü denk getiremediğimiz bir programı sonunda yapıyoruz. Neuroblog ekibiyle daha önce Açık Bilinç'te zaman zaman tanıtmaya çalıştığımız popüler bilim programları oldu. Bilim Kazanı, Açık Bilim, Bol Bilim'den bahsetmiştik. Neurobilim konusunda çok güzel bir kaynak. Neuroblog 2 yaşını doldurdu 3. senesinde. Kurucuları Doktor Onur Arpat ve Doktor Taner Yılmaz bugün konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben kurulduğundan beri Neuroblog'u dikkatle takip ediyorum. Hem Twitter üstünden hem internet üstünden ulaşmak mümkün Neuroblog'a. Neuroblog, neurobilimde ne oluyor ne bitiyor, en son gelişmeler, yenilikler neler, hem bu konuda haberler veriyor, hem ilginç vakalardan, eskide olmuş tarihi vakalardan da bahsediyor. Ayrıca metinlerin yanı sıra bir de podcast servisi başlamış vaziyette. Yani aynen işte Açık Adı podcastlerini dinlediğiniz gibi Neuroblog podcastlerini indirip bir sohbet formatında programları dinlemek de mümkün. Ben her zaman olduğu gibi bütün bu bilgileri Açık Bilinç'in Twitter sayfasından paylaştım. Dolayısıyla oradan yola çıkarak Neuroblog'a ulaşmak mümkün. Neurobilimle ilgilenen ve bizim Açık Bilinç'te gündeme getirmeye çalıştığımız türden konuları ilginç bulan herkese özellikle canı gönülden tavsiye edeceğim bir kaynak, bir popüler bilim sayfası. Ben konuklarımızı tanıtarak başlayayım. Ardından Neuroblog nasıl oluştu biraz bundan bahsedelim istiyorum. Fakat program bundan ibaret kalsın da istemiyorum. Biraz da Neuroblog'da aktarılan tür sunumlara bir örnek olsun. O tür içerikli bir tartışmadan da işte bir tadım olarak sunalım diye düşündüm. Öyle konuştuk. Neuroblog'un kurucuları şu anda stüdyomuzda konuk olan iki hekim, birisi nörolog, biri psikiyatr. Doktor Ömer Arpat Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten ve mecburi hizmetini Tekirdağ'da yaptıktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimi almak üzere 2012 yılında Almanya'ya gidiyor ve halen Almanya'da nöroloji alanında çalışmaya devam ediyor. Doktor Taner Yılmaz da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi'nde psikiyatri uzmanlığını alıyor. Halen psikiyatri uzmanı olarak ve Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Gerek Onur Arpad'ı gerek Taner Yılmaz'ı çeşitli yazılarından da tanıyor olabilirsiniz. Örneğin Taner Yılmaz'ın Psikesinema dergisinde nörobilim ve sinema üstüne güzel bir yazısı çıkmıştı, hatırlıyorum birkaç sene önce. Doktor Onur Arpad da Herkesi Bilim Teknoloji dergisinde yazıyor. Dolayısıyla pek çok değişik şekilde Türkiye'deki nörobilim tartışmalarına katkıda bulunuyorlar. Son olarak Nöroblog ilk kurulduğunda üçüncü bir katılımcısı vardı. Koç Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren nörobilimci Esin Türkakın. Bugün kendisi bu programa katılamadı fakat buradan ismini anıp ona da bir selam söylemiş olalım. Bunları dedikten sonra şimdi Onur Taner, ben sözü size bıraksam ve biraz bu nöroblog fikri nasıl doğdu, nereden başladınız ve bugün geldiğiniz nokta hep öngördüğünüz bir şeyler miydi yoksa beklenmedik gelişmeler de oluyor mu? Bunlardan bahsederek girelim mi söze? Kendi adınızı da söylerseniz sesleri ayırt etmekte yardımcı tamam, olurlar. Tamam olur. Ben Onur Arpat. Şöyle başladı aslında nöroblog hikayesi. Biz 2013-2014 yıllarında tamamen Twitter üzerinden sinir bilim, nörobilim üzerine uğraşan bir şekilde buna kafa patlatan insanlar olarak aslında 5-6 kişi sürekli konuşuyorduk bunu. Dedik ki bunu sistematik bir hale getirelim, bir internet sitesi kuralım, sonra yayınlar yapalım. O orada kaldı. İki sene biz hiçbir şey yapmadık. Sadece Twitter üzerinden mentionlaşmaya, muhabbet etmeye devam ettik. Sonra 2016 senesi geldiğinde tam 2 Mart'ta hatta nöroblog.net adresini aldık ve orada yavaş yavaş yazılar yazmaya başladık. Daha sonra birinci yılında da 2017'nin Mart ayında Nöroblog Podcast denilen sesli podcast yayınlarına başladık. O zamandan beri de yaklaşık bir yılı aşkın bir zaman oldu. Oradan Nöroblog Podcast üzerinden yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda nöroblog.net adresi üzerinden de çeşitli yazılar yayınlamaya devam ediyoruz. Bu arada çok fazla katkı sunan insan oldu, sağ olsunlar. Çok fazla takipçimiz oldu Twitter'da da, Facebook'ta da, YouTube'da da son dönemde. Oldukça fazla takipçimiz oldu ve çok fazla insan destek verdi. Birkaçını anmak gerekirse özellikle Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü mesela, Epistem Türkiye gibi ya da birçok başka doktor arkadaşımız, psikolog arkadaşımız da sinir bilim konusunda ilgili olan pek çok insan emek verdi. Açık Bilim belki dinleyenlerimizin pek çoğu tanıyordur. Açık Bilim podcast kanalı bir büyük bir podcast kanalı ve şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen podcast kanallarından bir tanesi. Biz de Açık Bilim'in bir üyesiyiz. Sinir bilim podcastlerimizi orada bulabilirsiniz. Orasıyla birlikte aslında nöroblog'un sinir bilim alanındaki bilinirliği gittikçe arttı ve artık 2018 yılında oldukça fazla insana erişebiliyoruz. Herhalde bu anlamda çok mutluyuz. Hikaye böyle başladı. Aslında başından beri özellikle podcast yayınları düşündüğümüz bir şeydi. Sadece biraz gecikmeli bir şekilde oldu ama bundan sonra da böyle devam etmeyi umut ediyoruz. Taner'in de herhalde söyleyecek birkaç bir şeyi vardır. Evet, Taner Yılmaz bu arada davet için çok teşekkürler öncelikle. Ben de çok teşekkür ederim. Biz mutluyuz sizi burada görmekte. Ve canım. Şöyle, o 2014-16 arasında biz demlenme periyodu olarak kendi aramızda adlandırdık ve şey, birazcık giderek yükselen bir ivmelenme oldu bizim içinde. Yani beklediğimizden daha fazlasına doğru gitti ve bu çok güzel gerçekten. En son canlı bir yayın yapma noktasına da gelebildik. Olabildiğince rutin biçimde yapmaya çalışıyoruz. Aynı saatlerde haftanın pazartesi günleri. Bu çünkü dinleyicilerle etkileşimi çok kolaylaştırıyor ve bu gerçekten çok motive edici bir şey. Nasıl beklediğimizden daha iyi gitti diye düşünecek olursak şöyle bir şey oldu. Yani insanlar katıldıkça, işte Twitter'dan takip ettikçe, sorular sordukça bu anlattıklarımızın hani boşlukta yankılanmadığını, insanlara ulaştığını duymak gerçekten bizi de çok motive etti. Evet. İçerikle alakalı olarak neler var diye merak eden benim gibi dinleyicileriniz varsa aynı zamanda hemen bahsedeyim ben. Yani bazen korkabiliyor insan siteye girdiğiniz zaman benimle alakalı olmayan anlamadığım bir dilde mi konuşuluyor diye. Korkacak bir şey yok. Mesela şöyle en son çıkan yazılardan örnek vereyim ben size. Psikolojide tekrarlanabilirlik krizi büyüyor. Telaffuz haricinde hiçbir problem olmadı gördüğünüz üzere. Anestezi nasıl çalışır? Migrant tedavisinde devrim yaratabilecek yeni dalga ilaçlar. Beyniniz hakkında 10 gerçek. Kertenkelede rüya görür mü? Modern bilimin en iyi anlatıcısı Ömer Madan'ın da favori isimlerinden Oliver Sacks ile alakalı bir yazı var. Optogenetik 2. üst üste beyni ışıkla kontrol etmek ve en son yazıda 2 Mayıs'ta çıkan yazı, yani şimdi söyleyeceğim en son yazıda Türkiye'nin tek popüler genetik bilim dergisi Bezelye dergisi hakkında bir inceleme yazısı, ama oldukça yoğun ve sık sık güncellenen bir site olduğunu da söyleyebiliriz buradan. Evet, bunları henüz yazı olarak gelmemiş yayınlar da var. Onların bir kısmı yazıya dönüştürmemiş. Yani paralel gitmemiş olan daha fazlası da bulunabilir, evet. Podcast kanalında da. Belki hemen şu noktada şunu da söyle. Evet, ben de şunu eklemek isterim. Yani bu yazıların başlıklarının bir kısmı teknik terimler içeriyorsa da, işte ya optogenetik nedir, ben bundan bir şey anlamam falan diye kimse düşünmesin. Çünkü son derece herkesin anlayabileceği bir dille ve açık seçik bir şekilde yazılıyor. Zaten Taner Yılmaz'ın da, Ömer Arpad'ın da diğer yazılarına da, işte bahsettiğim gibi herkese bilim, teknolojide, psike, sinemada, başka yerlerdeki yazılarına da göz attığınız zaman son derece anlaşılabilir yazılar olduğunu görüyorsunuz. Ben Türkiye'de popüler bilime bu anlamda bir ilgi de olduğunu görüyorum. Yani bu bahsettiğimiz diğer sitelerden, işte kısmen açık bilince gelen yorumlardan. Bu konuda sizin bir fikriniz var mı? Yani şeyi mesela bilmiyorum. Dünyada genel olarak popüler bilime duyulan ilgi Türkiye'dekine oranlandığında biz nasıl bir yerdeyiz? Evet. Bana sanki Türkiye'de daha çok ilgi varmış gibi geliyor ama elimde bir bulgu yok. Sizde bir şey var mı? İstatistik, Taner ben bu arada, sesler benziyor diye düşünüyorum. İstatistik olarak hatırladığım bir şey yok ama şöyle takip ettiğim, işte Amerika ve İngiltere'den popüler bilimle ilgili yayınlar yapan Facebook sayfaları hatırlıyorum mesela. Orada biraz paralellik var gibi, fakat şey söyleyebilirim bizdekine dair, işte Açık Bilim kanalında birçok farklı podcast var. Toplam dinlenme 2018'in başından beri 1 milyonlu sayılara ulaşmış durumda o podcastlerin. Ve bu gerçekten hani yüz güldürücü ve heyecan verici bir şey. Bir ivme var gibi. Tam o noktada ben şey de söylemek isterim. Yani yapmaya çalıştığımız işi tarif etmek için bir yandan da bu iyi bir yer, iyi bir konum. Popüler bilim aslında bir şekilde dünyayı açıklama ve dünyaya bir başka açıdan, bir alternatif bir bakışla bakma çabası, bir anlamlandırma çabası. Birçok akım gibi aslında bir yandan da hani hem bilimle yaklaşıp çözümleyici, analitik bir yolla işte dünyayı düşünme, eleştirme yolu sağlıyor. Ve bu bizim açımızdan hem keyifli hem de heyecan verici, karşılığında buluyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben bir şey sorayım. Bu 1 milyon sayısı ne için? Popüler bilim için mi? Evet. Popüler bilim podcastlerinin toplam dinlenme sayısı. Yani ben şunu ekleyebilirim belki naçizane görüşüm olarak. Ortaokul zamanımda 2001 öncesinde, şu andaki mevcut iktidar öncesinde de nitelendirebileceğim zaman dilimi içerisinde takip edebildiğim popüler yayın organı, popüler bilimle yayın organına alakalı olarak TÜBİTAK dergisi vardı ve yayınlarını, kitaplarını da aynı şekilde takip edebildiğim ve etrafımdaki insanların da takip edebildiğini biliyordum. Fakat o boşluğun olmasıyla beraber ortaya çıkan bu alanda bu bloklar, özellikle bu son teknolojiyle beraber, oldukça Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir şeyi karşılamış gibi olmuş. Şu anda bizim de yakından takip ettiğimiz yayınlar var. Bilim Kazanı bunlardan bir tanesiydi. Sonra gelip zaten radyoda da program yaptılar. Ve podcast ve blog üzerinden de çok güzel yayınlar da var. Aslında bizim ilhamımızı aldığımız şeylerden bir tanesi de oydu mesela. Bilim Kazanı çok güzel bir yayındı. Onun dışında yine Açık Bilim'in yaptığı yayınlar çok güzel yayınlardı. Biz de bunu dedik, yani biz de aslında bilimle ve popüler bilimle uğraşıyoruz ve ilgileniyoruz. Neden bunu sinir bilimi üzerinden yapmayalım? Çünkü sinir bilimin belki biraz şöyle bir özelliği var. İşte beyinle ilgili, genel olarak ruhla ilgili ya da işte psikiyatri ya da nörolojiyle ilgili şeyler olduğu zaman insanlar sanki bunun daha karmaşık olduğunu ya da işte ne bileyim bir mideden ya da bir karaciğerin çalışmasından daha karmaşık olduğunu düşünüyorlar ve anlayamayacaklarını düşünüyorlar. Aslında bu böyle değil. Evet, daha karmaşık beyin denilen organ bildiğimiz evrende en karmaşık organizma düşündüğümüz zaman, ama anlaşılamayacak bir şey değil. Anlaşılamayacak bir şey olmaması bu anlamda çok önemli. Çünkü bir yandan çok şaşırtıcı bir şey, bir yandan da anladıkça insanı daha fazla kendine çeken bir şey. Bu yüzden de biz aslında bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pek çok kötü yapılmış diyelim popüler bilim yayınında, ya biz hiçbir şey bilmiyoruz işte beyin hakkında, neden şöyle olduğunu bile bilmiyoruz gibi bir takım sonuçlara varıldığını görüyoruz. Özellikle işte bu bilim okur yazarlığı ilgili Amerika'da oldukça popüler olmuştu. What the Beep Do We Know diye bir belgesel vardı mesela. Bu aslında gerçek değil. Biz bir sürü şey biliyoruz ve nasıl bildiğimizi de anlatabiliyoruz. Bunun bilim okur yazarlığının özellikle şu son dönemde işte küresel ısınmaya karşı geliştirilen bir takım argümanlar ya da işte düz dünyacılar vesaire gibi bir takım yalan yanlış bilgilere karşı bilimi anlamanın ve sinir bilimi de anlamanın önemli olduğunu düşündüğümüz için aslında bunu yapıyoruz. Evet, özellikle de son zamanlarda bu Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle, başkan olmasıyla birlikte iyice göz önüne alınan şey de ciddi bir bilimden kuşku yaratma çabası ve doğrudan doğruya inkar. Üstelik de bunu yani gazeteler fake news falan diye söylüyorlar ve kendileri asıl sahte şeyleri yayıyorlar. İşin kötü tarafı da bütün bilim kadrolarına, bilimle uğraşan çok önemli kadrolarına, devletin üst kademelerine de bilim düşmanlarını yerleştirmek gibi de bir problem var. Türkiye'de de var mı bilmiyorum benzer bir eğilim. TÜBİTAK'ın başına gelenler de herhalde, evet, ben aşağı yukarı de benzer bir şeyler yarattı gibi. Evet. Evet. Peki o zaman programın ikinci yarısında da isterseniz şöyle bir şey yapalım. Neuroblog podcastlerine giden kişiler daha önce hiç dinlemedilerse nasıl bir sohbetle karşılaşacaklar? Buna küçük bir örnek olsun, bir tadım olsun diye düşündüm. Onur Taner, siz bir konu seçtiniz. Biraz neuroblog içeriği olan küçük bir tartışmaya şimdi geçelim isterseniz. Neuroblog'da da biz genellikle işte olabildiğince güncel ve ilgi uyandırıcı şeyler seçmeye çalışıyoruz. Diğer popüler bilim şeylerinden, çalışmalarından bir farkı da şu: insanın kendisini anlamasına dair bir şey söylüyor beyinle uğraşınca tabii haliyle. Bugün de Onur'la ne konuşalım diye düşünürken işte duyulardan bahsedelim. Hem basit ve o basit olan şeyin içinde ekstra bir şeyler bulabilir miyiz diye düşündük. Oradan aldık. Yani 5 tane duyu var ya da var olduğu kabul ediliyor örneğin. Ama o kadar mı, ya da buna dair daha ekstra bir şey söyleyebilir miyiz diye. Aslında konuşurken şunu söyledik. Ya dünya 5'ten büyüktür gibi bir şey var. Acaba duyular da 5'ten büyük olabilir mi? 6. ismi. Evet, mesela 6. buradan girebiliriz. Evet, dünya düzdür teorisine doğru gideceğiz gibi duruyor. Çok sevdim. 5 duyumuz var. Hemen yani 5 duyumuz olduğunu kabul ediyoruz. Hemen başka bir şey oldu, başka bir his duyu olduğu zaman hemen 6. his, 6. duyu olarak adlandırıyoruz. Ama halbuki gerçekten 5 tane mi duyumuz var, yoksa daha fazla mı? Bir de 3. göz diye de bir şey var malum. Evet, evet. Şahin Alpay'ın programının adı oydu mesela. Burada üçüncü gözler var, işte çeşitli kapılar var. Altıncı sır kapısı. Altıncı hisle birlikte. Şöyle şimdi olay çok eski. İşte beş duyumuz var diyen Aristo çağından beri gelen, bunu sınıflayanlar, Aristo'nun kendisi de dahil olmak üzere. Hani şöyle ya neler hissediyorum diye böyle bir havaya bakarak etrafında ilk tanımlayabildiklerini çağına göre bir sistematizasyonla yazmış ama sonrasında da ya o kadar mı diye soru soran çok olmamış. Hatta 2000 makalenin kendisinde bir makaleye bakarken orada da buna değinmişti. 2010'larda yayınlanan çeşitli bilim ve bilim felsefesi makalelerinde de beş duyumuzdan da bildiğimiz üzere ya da bu beş duyunun da bize gösterdiği şeklinde hali alınıyor. Hani konu aslında bilimin kendisi olmasına rağmen böyle bir kabulümüz var ve bu çok derin bir kabul. Ama aslında beş duyumuz yok. Kaç tane var? Çok fazla var. Aslında bu nasıl baktığımıza da bağlı aslında. Aristo bunun üzerine koskocaman bir kitap yazmış. On the Spirit. Hani de Anima diye geçiyor sanırım Latince. Ruhlar üzerine gibi. Yani beş duyuyu orada tanımlıyor. Daha sonra hatta onun üzerinden sürekli gidiyor. Galen beş duyu beynin koruyucuları, guards of the brain diye işte kulağı, gözü vesaire adlandırıyor. Buradan gidiyor ama biz bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki bizim birçok farklı duyumuz daha var. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi bir propriosepsiyon diye bir duyumuz var. Bu şudur. Mesela gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınız zaman çok kolay bir şekilde parmak ucunuzla sol baş parmağınızla sağ dirseğinize doğru gidin. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü vücudun bir kendilik algısı var. Bir vücut şekli çok net bir şekilde beyinde temsil ediliyor ve bu bir aslında altıncı bir his olarak kabul edebiliriz ki evet. Öyle de zaten beyinde belli bir şey var. Sen belki başka buna ne diyor onu, ne deniyor onu? Bu propriosepsiyon. Türkçe derin duyu diyebiliriz yani derin duyu da, evet. Diye de çevrilebiliyor. Yani bu aslında üç boyutlu uzayda bedenimiz nasıl duruyor, kolum bacağım neredenin duyusu ve şeyden bağımsız yani bizim görmemizden bağımsız görmeyle ya da dengeyle mesela denge de ayrı bir duyu bunlardan bağımsız çünkü bunun için ayrıca duyu organlarımız da var mı mesela tat almak için dilimiz var işte görme için gözümüz var peki propriosepsiyon için var mı var çeşitli basınç ve gerim reseptörlerimiz var kasımız iskeletimiz nerede nasıl duruyor bunu örtük biçimde beynimize yolluyor. O yüzden yürürken devrilmeyebiliyoruz. İki ayak üstünde dikildiğimiz halde örneğin. Onun dışında hani bunu 6 diyeceksek 7, 8, 9 diye gidebiliriz ama mesela vestibüler sistem var. Bunu vertigosu olanlar bilir. Ne yazık ki. Bozuklukları çok ciddi baş dönmelerine yol açan bir sistem ve bu bir şekilde bir koordinasyon sağlıyor. Şimdi bedenin nerede olduğu gibi nasıl bir koordinasyon içinde çalışacağı da ayrı bir şey. Ve sadece değil, bir motor hareket değil, aynı zamanda çevreye uyumlanma gibi de. Örneğin işte bu görmemizdeki bir senkronizasyonu da sağlayarak mesela bir şeyler hareket, yani kafanızı hareket ettirdiğinizde de şu önümüzdeki yazıya bakarken aynı noktayı okuyabilmemizi sağlayan bir yapımız var. Ya da şöyle koltuğa ters yatıp televizyona baksak da televizyonun düz bizim ters olduğumuzu biliyor olmamızı sağlayan şeylerden birisi de bu. O görüntüyü çevirip evet. Zihnimizde doğrusunu bulabilen bir yapı var ve bu da ayrı çalışıyor. Yani bu sadece propriosepsiyonla da bağlı değil. Aslında biz kulağı hep sanki sadece duymaktan sorumlu gibi düşünüyoruz. Bir duyu organı anlamında duymaktan, işitmekten sorumlu gibi düşünüyoruz. Aslında dengeden de önemli ölçüde kulak sorumlu. Ve bu da bir çeşit duyu aslında. 7 dedik. Daha devam ettirsek 8'i mesela açlık diyebiliriz. 9, bir de bağırsak mesela ben bu son zamanlarda evet. Özellikle işte veganizm bilmem ne derken bunlarla çok meşgul olunca yani sindirim sisteminin özellikle bağırsakları ne kadar önemli bir temas dış dünyayla bir duyu gibi adeta olduğunu öğrendim. Bak içinde bulundurduğu çeşitli bakterilerin yani bir çeşit mikrokozmos olduğunu gördüm orada da. Yani ona evet. Da bir duyu denir mi bilmiyorum ama. Açlık çok önemli bir duyu mesela. Bizim davranışlarımızı önemli ölçüde etkileyen bir duyu. Onun dışında bağırsaklarımızda sizin bahsettiğiniz gibi çok önemli bakteriler var. Bizim için çok faydalı olan bir takım bakteriler var. Ayrıca bağırsaklarımızda beyinden sonraki en büyük sinir sistemi ağı var aslında. Onu söylemek istiyorum. Evet bu çok yani. Önemli. Ama şey. Burada tabii yine vurgulamak lazım. Yani burada böyle pseudoscience yani böyle bir yalancı bilime kaçan bir taraf olabiliyor. Şöyle bir sorumluluk hissiyle müdahale etme ihtiyacı duydum. Çünkü ikinci beyin falan deyince bir kaçırmamak lazım sanırım gözden. Yani çok fazla sinir hücresi ikinci bir beyin demek değildir. Çünkü organizasyon çok temel bir mesele işin içinde. Yani beynindeki mesele çok sinir hücremiz olmasında değil, organize olma biçimlerinde gibi düşünebiliriz. Bir yandan böyle bir tarafı da var. Biraz bunları da konuşmaya çalışıyoruz bu arada. Yani podcast'in temel meselelerinden birisi de bu. Hani bu iş nasıl olur, niye öyle yapıyoruz, altıncı isimiz var mı gibi merak edip de hani başka kaynaklarda bulunamayacak şeylerde. Gündeme temas edebiliyor musunuz? Mesela bu konularla alakalı ülke gündeminde tartışılan mevzular olabiliyor. Mesela telekinezi gibi bir şeyden bahsedebilmek mümkün olabilir. Mesela geçen seçimlerde, geçen biz geçen sene referandumdan hemen önce başladık podcast yayınlarımıza ve ilk konularımızdan, hatta ikinci ve dördüncü bölümümüzün konusu karar alma mekanizmaları, sinir bilim politika hakkında ne diyordu ve çeşitli fMRI yani beyin görüntüleme çalışmaları üzerinden insanların karar verme mekanizmalarını ve aslında bu karar verme mekanizmalarında neden bir takım istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi sonuçlar alamadığımızı propagandalar üzerine ya da hangi propaganda üzerinden daha etkili sonuç alınabileceğini konuşmuştuk. İkinci ve dördüncü bölümümüz. Yani subliminal şeyden de bahsettiniz mi? bir şekilde sadece fonksiyon ya da sadece biyolojisinden, yani mesela sadece dopamin, işte serotoninden bahseden bir noktada olmak istemiyoruz. Zaten çok az tutmaya çalışıyoruz bunu. Ve işte davranışa nasıl yansır vesaire, bunları da çokça ele almaya çalışıyoruz zaten. Evet. Biraz hani gündeme temas ettiği noktalardan birisi de bu oluyor sanki. Çok güzel bir laf vardı burada, işte teker teker nöronları, sinir hücrelerini inceleyerek beyni anlamaya çalışmak, bir kuşun bir tüyünü inceleyerek nasıl uçtuğunu anlamaya çalışmak gibidir gibi bir laf vardır. Biz de biraz daha güncele dokunmaya ve aslında yani bütün bu moleküllerin ötesinde, sinir hücrelerinin ötesinde bunlar bizim davranışlarımızı ve hayatımızı nasıl etkiliyor, bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki çok temel sinir bilim konularında konuştuğumuz oluyor elbette ama güncele de dokunmaya çalışıyoruz. Evet, yani ben de şunu ekleyeyim. Neuroblog podcastlerini dinlemeye başlayan kimsenin pişman olmayacağına eminim. Birbirinden ilginç konular, birbirinden açık ve güzel bir şekilde böylece sunuluyorlar. Peki programın da sonlarına doğru geliyoruz. Belki Neuroblog'un geleceği ya da programı toparlarken sizin son söylemek istedikleriniz varsa ben yine sözü size bıraksam. Evet, bir iki dakikamız var. Tamam, ben şöyle bir ek yapayım çok kısaca. Neuroblog bir süredir, yaklaşık 2-3 aydır aslında canlı yayınlar yapıyor. Biz her pazartesi akşamı saat 9.30'da YouTube kanalımız üzerinden canlı yayın yaparak devam ettiriyoruz podcastleri. Daha sonra da Açık Bilim podcast kanalından ve Neuroblog podcast kanalı üzerinden bunları iTunes'ta, Stitcher Radio'da ya da başka podcastler bulabileceğiniz her yerde bulabiliyorsunuz. Ama tabii ki YouTube kanalımıza da bekleriz. O düzenli bir şekilde yürüyen bir işlem bizim sürekli yaptığımız son dönemde. Belki bunu söylemek isterim. Ben de yani orada katkı ve sorularınızı bekliyoruz. Orada canlı yayın olması hasebiyle de ve bir de şey buyurun. Sadece tek çok temel şeyler konuşmuyoruz. Bazen mesela geçtiğimiz bölümlerde şizofreni hastalığı üzerine konuştuk, bipolar bozukluk üzerine konuştuk, hastalıklar üzerine de konuşuyoruz. Orada çok tıbbi tavsiye vermeden tabii ki genel olarak soruları da cevaplandırmaya çalışıyoruz. İki bu alanda çalışan yeni motto buldum olarak. Ben beyin üzerine her şey falan gibi olabilirmişiz. Benim de şey hayalim var. Yani geçenlerde bu işte podcastlerin dinlenme sayılarıyla birlikte de aslında bunu bir de pratiğe döküp böyle bilim sempozyumları olsa diye bir hayalim var. Bu sadece Neuroblog için değil tabii. Ama bir araya geldiğimiz ve popüler bilim ve bilim sempozyumu yaptığımız bir noktalara taşımak istiyoruz. Katılım bir hayli açık. Olarak. Evet. Halka açık. Kitlere açık. Evet. Evet. Bence harika bir fikir. Harika. Umarım bence de. Yakın bir gelecekte aslında yapmamız mümkün olur. Böyle bir şey olsa ben de elbette katılmayı çok isterim. Mutlaka. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün Neuroblog ekibinin kurucularından nörolog Dr. Onur Arpat ve psikiyatr Dr. Taner Yılmaz konuğumuzdu. Neuroblog sitesini Twitter üzerinden Neuroblog etiketiyle ya da internetten neuroblog.net adresinden takip etmek, podcastlerini indirmek, dinlemek mümkün. Epey bir zamandır bu programı yapalım istiyorduk fakat ben Amerika Birleşik Devletleri'nde, Onur da Almanya'da olduğu için denk getiremiyorduk. Onur'un İstanbul'da olduğu bir zamana denk getirip sonunda yapmak mümkün oldu. Buna da özellikle seviniyorum. Yeniden ikinize de teşekkür ediyorum. Neurobloga uzun yıllar sürecek başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aynı dilekleri barındırıyorum içimde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.